do, like a summer rose. Myself, just don't know what to do with myself. I need everything for two. Do we do everything with you? And now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer rose. Dlatego za moment takie letnie echo, bez słów, tylko muzyka, audycja Wielkie Piękno i będzie też Wielki Błękit. Odpłyniemy sobie z delfinami, a ponieważ przed momentem jeszcze Jolene White Stripes, to może tak właśnie z Wielkiego Błękitu. Jacques, przyjacielu, co chcesz wiedzieć o kobietach? Wszystko. posłuchania kolejna kompozycja, do której mam ogromną słabość. 15 minut po trzeciej, zabójstwo Jessego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. Dwie nominacje do Oscara, jak pamiętam. Totalna melancholia i smutek, film sprzed 17 lat, na który ostatnio trafiłem w telewizji. No i ponownie patrzyłem, jak Brad Pitt, Jesse James hoduje swojego zabójcy. No i ta fenomenalna muzyka Warren Ellis i Nick Cave, przed momentem Song for a Bob. Casey Affleck, Robert Ford, zabójca, który został zamordowany. O nim zapomniano, legenda Jessego Jamesa żyje. To teraz z koncertu w Pradze i proszę Państwa, nie schodzimy ze ścieżki dźwiękowej. W trójce z Incepcji Time, Hans Zimmer. Można się wręcz z przyjemnością, z błogością zagubić w czasoprzestrzeni, dzięki czemu no, później ciekawiej się też odnaleźć. Kolejno Time Hansa Zimmera, no i przed momentem Time Pink Floyd. Tak przy okazji też warto przypomnieć, że samotnym jest się wtedy, gdy ma się na to czas. A muzycznie jeszcze, proszę Państwa, czas letni słucha się wspaniale, szczególnie tuż przed zachodem słońca, jadąc przed siebie, patrząc na pola, łąki, lasy. Pink Floyd w programie trzecim nadal. High Hopes. A potem stało się teraz. the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still be there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away. The myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around. Bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. The

przeszłości i od win kary smak dobrze znam. Nie sądziłam, że mój świat może zmienić się aż tak. Dzisiaj wiem, to był znak. Możesz zostać ile chcesz. Obmyśliłam dla nas dobry plan. Razem zestarzejmy się. Wciąż tak mało jest dobranych par. Nie ma sensu szukać już. Z nikim wcześniej nam nie było tak. Szansę mógł nam dać sam Bóg. Ostatni raz. Ile chcesz, obmyśliłam dla nas dobry plan. Razem zestarzejmy się. Wciąż taka jak chcesz. Nie umiem być automatem. W programie trzecim Wielkie Piękno i zgodnie z zapowiedzią Karolina Kozak jeszcze raz nam zaśpiewa, ale tym razem z płyty Andrzeja Smolika, z trzeciej płyty wydanej 13 listopada, proszę Państwa, miesiąc z haczykiem, i ten album będzie obchodzić 18. Ostatni utwór, jakże pasujący do tych chwil, momentów doby. Po prostu do teraz. A jeżeli chodzi o głos męski, to głos Bogdana Kondrackiego, i Smolik, i Trójka, i Time Take. Thank you. minęło namiętnością. 8 minut do 4, po 4 Radek Nałęcz, no i trójkowe Coś mi świta. 24 września, 33 lata temu ukazały się dwie genialne płyty. Blood Sugar Sex Magik, Red Hot Chili Peppers i Nevermind Nirvana. Radek z pewnością zajrzy na te krążki między 4 a 6. A od nas jeszcze w ramach wielkiego piękna korzenie grunge'u. Mother Love Bone. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Once again, I'm doing time. Yeah. And this is my kind of